prin lume și tot m-a găsit. Am fugit de geaba când m-a căutat, până m-a găsit și mi-a dat de cala. Dragostea de care doar am auzit, m-a umblat prin lume și tot m-a găsit. Am fugit de geaba când m-a căutat, până m-a găsit și mi-a dat de cala. Dragoste, ce nebună ești, mă omori și mă nebunești. Și mă